قال گفت امی جوانش ارائیت اذ اوینا الى صخرتی آیا دیدی چون کار گرفتیم به نزد آن سنگ چون یک دم گرفتیم اذ اوینا الى صخرتی به نزدیک آن سنگ فانی نسیت الحوت پس ما فراموش کردم نسیت و فراموش ذکر الحوت یادآوری ماهی را یادآوری ماهی را فراموش کردیم وقتی که ما خود را گرفتیم به خاطر رفع ماندگی و خستگی خود الی صخرت به موسنگ و این ماهی از اموجا زنده شد و در مابین بحر پایین رفت فانی نسیت و ذکر الحوت ما فراموش کن برای تو یادآوری زنده شدن ماهی و رفتنش در آب را و ما انسانیه الا شیطان و فراموش نگردانید از من آن را الا شیطان مگر شیطان ان اذکره که یاد کنم آن را برای تو در این یک نقطه است هرگاه یک بدی را کردین و از تو صورت گرفت همیشه نسبت به کی می شود؟ به شیطان می شود و شیطان هر چیزی که نکوهیده است هر عملی که نکوهیده است هر حرکتی که نکوهیده باشد نسبت به او می شود و ما انسانی ذکر الحوت لک الا شیطان فراموش نکرد از ما یاد آوری مایی را مگر شیطان ان اذکره که یاد کنم آن را برای تو و اتخذ سبیله فی البحر عجبا ای گرفت ماهی راه خود را فی البحر در دریا عجبا به طرز عجیب ای موسا ای تو مرا تحیر داد ماهی خو ماهی زنده شد در ما بین آبم امد تو آب را چیر کرد که ما تعجب کردم و در آخرش فرو رفت که آدم پس با خود چی نشد؟ یک جا نشد اما سراخ به اصلاح پایین شدنش تا بسیار وقت ما او را مشاهده کردم قال گفت حضرت موسی علیه السلام ذلک ما کنا نبغی این است آنچه که ما میخواستیم این است آنچه که ما میخواستیم فرتد علی آثارهما قصصا پس بازگشتن بر اقدام خود قصصا تفحص کنان و شناخته فهمیدید که جای خود تثبیت کرده بود و بازم چون بسیار خوش بود از هر کس پرسان میکرد یکان بار که آدرس پلد هم باشین و فهمیدی که اینی جا شد بازم طبیعتا از انسان چون خوش میباشه یکان پرسان میکنه کجاست مجمع البحره چقدر است این پرسان را شروع کرد فوجدا پس یافتن عبدن بنده من عبادنا از بندگان ما را آتیناه رحمتن که دادیم او را رحمت من عندنا از نزد خود و علمناه من لدن علما و آموختیم او را از نزد خود علمن علمی را حضرت خضر علیه السلام در مجمع البحرین در یک جامعه خود امتو پیچانده بود افتیده بود وقتی که حضرت موسی علیه السلام سرش استاد شد و گفت که السلام علیکم و رحمت الله استاد شد گفت که عجیب است این کلمه ای که در ایجا ایچ رواج نیست کی گفتی را سر خدا بلند کرد و حضرت موسی علیه السلام خدا برش معرفی کرد که ما آمدیم که علم بگیرم و گفت که موسی ابن عمران تو هستی گفت بله من هستم وقتی گفت که من هستم باز گفت که چطور آمدی گفت صرف آمدن که علم بگیرم بعد گفت که عجیب است اما زحمتی که با بنی اسرائیل تیر میکنه اما کفایتت نمیکنه اما کفایتت میکنه باز گفت که نه آمدیم به خاطر گرفتن علم این موضوعات که پیشکش میکنه علامه فوجد عبدن یافتن اردویشان عبدن بنده من عبادنا از بندگان ما آتیناه رحمتا من عندنا دادیم او را رحمتی از نزد خود رحمت دیجیم به ولایت کرامتی برش دادیم عزت و منقبتی برش دادیم و علمناه من لدن علما و آموختیم او را از نزد خود علم ببینیم که حضرت خضر علیه السلام چند نکته در رابطه به ای است. جمعی از علما میگد که از جمله قاطبه صوفیه کرام که حضرت خضر علیه السلام زنده است و جمعی از علمای محدثین میگد که نه حضرت خضر علیه السلام مرده است. یک اختلاف در ایجاست. تعداد میگن مرده است و تعداد میگن زنده است. آنانی که میگن که حضرت خضر علیه السلام وفات کرده قرآن کریم میگه و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد ما ای پیغمبر پیش از تو به خاطر پیش از تو کدام انسان را زندگی جاوید ندادیم؟ هر کسی کس از دنیا رحلت کرد. و ما جعلنا و ما نگرد لبشر برای بشر. ولی پرسان میگه حضرت خضر بشر است یا نیست؟ من قبل که پیش از تو القلد همیشگی در دنیا را این را به هیچ کس ندادیم. و پیغمبر ما علیه السلام در یکی از روزها برای جمع از صحابه عرض کرد که ببینید این دنیا ناپایدار است. 100 سال بعد در روی از این زمین هر انسانی که فعلا زنده است همشان وفات میکنند و کسی دیگری می آید. همشان وفات میکنند. بنان اگر بالفرض زنده می بود در این 100 سال به یه حدیث دیگری هم کسی که در روی زمین بود امو 100 سال بعد هیچ کس باقی نماند. 100 سال پورا نشده بود که هیچ صحابیه دیگه اون وقت نبود. کاملا دنیا عوض شد. و در مقابلش صوفیه کرام دلائل را ذکر میکنه که کلش دلائل الهامی است. یعنی دلیلی از حدیث پیغمبر علیه السلام و دلیلی را از قرآن کریم ندارد. فقط ذکر میکنن. والله اعلم. که جوابشان از این حدیث به چی شکل است؟ و در تکلف است، تکلف. نکته دیگری که حضرت خضر علیه السلام در پیغمبر است یا نبی است، در این هم اختلاف وجود دارد. جمعی گفتن بعض علما که پیغمبر است، ولی اندک. غالبا حضرت خضر چی است؟ ولی از اولیاء الله است. نکته دیگری که الله میگه که و آتیناه رحمتا من عندنا، ما برای زو از نزد خود رحمتی داده بودیم که منقبت شأنش است. و علمناه من لدن علما، و آموختیم او را از نزد خود علم. این علم کدام علم بود که بدون استاد داده می شود؟ به نام علم لدنی این عنوان دارد، علمی که الله جل جلو به کسی می دهد بدون دیگه که در کدام مرجعی رفته باشد، بدون از این کدام پیش استاد زانوی زده باشد. این علم لدونی میگوید. در عوض بین بالاتر است. در رابطه به علم لدونی قاعده شریعت اسلامی اولی است که علم را خداوند متعال برای حضرت خضر علیه السلام داده بود که از یک طرف که ظاهر امر را میدیدی یک چیز، خود در ورای از این امر چیزی دیگری بود. بلا دور اندیشی که چرا این کار صورت میگیره و در ورای از او چه حکمتی است، خداوند متعال علم غیبی که در رابطه با اسرار چیزی است الله برای ازی هم نصیب کرده بود که پشت سر ازی حادثه چی است. در ظاهر یک چیز خود در باطن چی اصل نهفته است، این را خداوند متعال به حضرت خضر علیه السلام داده بود. روی این اساس خود علم لدونی وجود دارد و کسی منکرش شده نمیتونه. و آمدیم علم لدونی امام شاطبی رحمت الله علیه در موافقات صراحتا میگوید هر انسانی که به اساس الهامات الهی نه الهامات شیطانی چیزی که برش داده میشه او الهامات اچگاه برخلاف شریعت نیست. هر الهامی که الله به اولیاء الله میدهد برخلاف شریعت الهی نیست. کل الهامات موافقت با شریعت خدا دارد. نکته دو، یگان بار برای اولیاء الله الهام می شود. آنچه که شریعت اسلامی و شریعت الهی به طور مطلق ذکر کرده یگان بار آن را تقیید می باشد و در تقییدش حکمت است برای شخص ولی نه برای تعلیم دیگران. خب یعنی چطور؟ الله برای یکی از بر ما گفتی که اذکر الله ذکرن کثیرا، شما الله را زیاد یاد بکنید، الله را هر صبح و بگاه یاد بکنید. خب برای اولیاء و از اولیش این را می آموزد که اگر اینی آیت یا اینی نام الله را بیشتر بخوانی، اینه قدر بخوانی، نتیجهش اینه تو می شود. اینی نماز ای تو بخوان در اینی وقتش، اینه قرکات، نتیجهش این تو می شود. و یکی از وسائلی است علمی اولی الله که چونین نماز را برش الهام می شود، چونین ذکر برش الهام می شود که باز این نماز و این ذکر برخلاف شریعت و به طریقه شریعت نباشه و باز ولایت نیست، باز الهام نیست، باز شیطانیست، مطلق کتاب الله را چی کرده باشد؟ نوعی از تقیید داده باشد. در اینجا برای امین افر جواب داره که خودش سرش عمل بکنه، نه که دیگر را سرش عمل بکنه، نه که دیگر را تلحام بده و دیگر را نشان داده نمیتونه، خودش باید عمل بکنه. زیرا به عام مردم شریعت الهی کفایت میکنه، به عام مردم شریعت الهی کفایت میکنه. به حضرت خضر علیه السلام علم چی داده شده بود؟ علم لدونی داده شده بود. این را برای هر کس نمیگوید. به حضرت موسی علیه وقتی که پیشش میرود، پیش از اینکه میفهمه که الله بر او امر کرده که علم باید بگیرد و خداوند لعظام به حضرت موسی امتو منعت کرده میتونست، ولی ایجا برش میگه که یک مرحله ای را باید تو قبول بکنی که بگویی که در این دنیا از تو که در علمای بیشتر و بزرگتری وجود دارد. فقط تعدبن الله این کار را برش میکند. در ایجا وقتی که میگه قال له موسی، گفت برش حضرت موسی علیه السلام، هل اتبعک، آیا پیروی کنم تو را، علی ان تعلمنی، به شرط آن که بیاموزانی مرا، مما علمت رشدن، از آن چی که یاد داده شده از راهیابی، از آن چی که یاد داده شده از راهیابی امور برمه بتی. قال گفت حضرت خضر علیه السلام، اینک لن تستطیع معی صبرن، هر اینه تو هرگز نتوانی صبر را با من، تو با ما صبر کرده نمیتونی، زیرا همیشه تو با معاینه که شریعتی که داری با او می اندیشی و با او فکر میکنی و معلومات هم نیستی، زیرا الله تو را مأمور کرده که او را تطبیق بکنی. و کیف تصبر، و چگونه صبر میکنی، علی ما لم تحط به خبرا، بر چیزی که دانش آن در اختیار تو نیست، دانش از او در اختیار تو نیست و میگی من صبر میکنم. یک بار خود سنجیدی که چقدر قوت داری؟ قال گفت حضرت موسی علیه السلام، ستجدونی انشاء الله صابرا، خواهی افت مرا انشاء الله اگر الله بخواهد صابرا صبر کننده، ولا اعصی لک امرا، و نافرمانی نکنم تو را در هیچ کار، در هیچ کار نافرمانیت نمی کنم. ببینید که حضرت موسی علیه السلام با چی ادب برش میگه، ما پیروی تو را میکنم به این شرط که بر ما تعلیم بدی آنچه را که الله برای تو تعلیم داده، و او برش میگه تو نمیتونی مگر اینکه صابر بوده باشی، و او گفت که اگر خدا خواسته باشه ان شاء الله صبر خواهم کرد. قال گفت حضرت خضر علیه السلام، فإن اتبعتنی، پس اگر پیروی کنی مرا، پیروی بکنی رفاقت مرا، فلا تسألنی عن شیء، پس سوال مکن از من عن شیء، از هیچ چیز، حتی احدث لک منه ذکرا، تا آن که خود آغاز کنم برای تو منه، از امو شیء، از او عمل، ذکرا، یاد آوری را، تا از خودم بات یاد آوری نکردم تو سوال کرده نمیتونی. حضرت موسی علیه السلام به این موافقت کرد که نه پرسان میکنم، نه سوال میکنم و صبر هم میکنم آنچه که میبینم. هر دویشان حرکت کردن. فانطلقا، پس رفتن. گفت بیا که علم میگیری دیگه، همراه ام برو. فانطلقا، پس هر دو رفتن، حتی اذا رکبا، تا وقتی که در کشتی سوار شدن. فی السفینه، در کشتی. خرقها، پاره کرد آن را. ایتو تیر می شد. حضرت خضر علیه السلام مردم مشنا و برای خوش آمدی، خوش آمدی، بسیار خوب انسانات برش امراهش صاحب کشتی کرد و برش گفت که کجا میری؟ گفت اولا به بحر میرم. سوارشان کرد، پول از پیشش نگرفت، جای خوبی را میره شاند. وقتی که قریب کشتی پر می شد که میرد، توار دموجا افتیده بود، حضرت خضر گرفت زدن دادمی تختی همی کشتی را. وقتی که زدش خرقها، پاره کرد یک تختی از او را. و حضرت موسی علیه السلام کرتی خود فورا گرفت، در اون سلاح همون تا پشخش گرفت. چی میکنی؟ اخرقتا؟ قال اخرقتها، آیا پاره کردی این کشتی را؟ به تغرق اهلها، تا غرق کنی خان اهلی از این کشتی را، سواروال سواری از این کشتی را. لقد جئت شیئا امرا، هرانه کردی چیزی عجیبی را، چیزی عجیبی را کردی. قال گفت حضرت خضر، الم اقل، آیا نگفته بودم، انک لن تستطیع معی صبرا، که تو توان نداری با من صبر را، تو نمیتونی که با من صبر بکنی، این را بعد نگفته بودم؟ قال گفت حضرت موسی علیه السلام، وعدش بیادش آمد، لا تؤاخذنی، مگیر مرا، مؤاخذه نکو مرا، بما نسیت، به آنچه که فراموش کردم، ولا ترهقنی من امر عسرا و می انداز بر من در کار من عسران دشواری و تنگی را. معذرت میخوام ایتو مرا سخت نگی دیگه. این را به طوری گفت که ببینی که یک طرف میگه که امران کار ناآشنایی را کردی، از طرف دیگر برمیگه که لا تو آخذنی بما نسیتو، آنچه که ما فراموش کردم مرا به اون مؤاخذه نکو. ولا ترهقنی من امر عسرا و بر بالای من کاری را ننداز که مرا تنگ بکنی، دشوارم بکنی. خیر است یک همه که خوازادیم برم بطه همه تو برش میگوید. در این پنج طرف ها معلوم میشه که او سیوم نفر رخصت شده. حضرت یوشع بن نون از این بعد همراهش نبود. چرا نبود؟ زیرا این علم استعداد به کار دارد، او استعداد با او نبود. بنان گفت که تو از این بعد رفته نمیتونی. از این خاطر یگان بار بعضی کلمه ها رو که آدم یاد آور میشود مطابق با ظروف باید ببیند. ظرفیت جانب مقابل چقدر است؟ ظرفیت نبود گپ را نزن که خراب میکنی. در یکی از وطندارای ما بود، این در حربی شوانزه درس میداد. در رابطه با وجود طالبای خورتره هستم که 7 و 8 بودن. فرزو مادر تشریح کرده که مادر چی است. این را باز تقلبات مادر توضیح داده. باز گفته که مادر چیزیست که ایش از بین نمی رود. این موضوع را طوری گفته بود که یا از زبانش بار آمده بود که همه ماده پرستامه که خدا ماده است. این بحث علمی دقیق که باید در صنفای بالا مطرح می شد این را در صنفی 7 یا 8 مطرح کرد. یک بار کلگی خیلی سنزد گفتی خب ملحد است. باور بکن با چی سختی او را از اینجا خلاص کردیم، قریب کشته بودیش. یکان بار نمیفهمه انسان که ما جانب مقابلم کی است، درک نمیتونه کردن. از این خاطر انسان میگه هر سخن مکانی داره، هر جایی که تو میشینی باید بشناسیشه، نقطه را جایشه باید بلد شوی. در اینجا هم جانب مقابل که سوم نفر بود توانایی عقل نداشت، از این خاطر گفت که نرو، در اینجا برای تو جایی نیست. الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، آیا نگفته بودیم که تو توانایی نداری با من صبر؟ گفت که مرا مؤاخذه نکو با آنچه که فراموش کردم و می انداز بر من در کار من دشواری و تنگیه. خب وقتی گفت که مرا نگی، پس گفت که صحیح شد، بیا که بریم بالا. فانطلقا، پس هر دو رفتن. حتی اذا لقیا غلاما، تا ای که ملاقی شدن با یک پسری، فقتله، گرفتش و کشتش. برای روان بودن چند اطفال بازی میکردن ساتری. حضرت خضر یکیش صدا که ایجا بیا. فعلا سرش برش تاو داد، سرش برش کن. حضرت موسی علیه السلام ایران شد. فقط له. قال گفت اقتلت نفسا، آیا کشت یک نفس پاک را؟ اقتلت نفسا زکیتا، یک نفس پاک را کشتی. ببینی صفت هم برش میتن. نفس پاک را کشتی، نفس معصوم را کشتی، به غیر نفس بدون عوض، هیچ گناهی نداشت. لقد جئت شيئا نكرا، هر انا کردی چیزی بسیار نامعقولی را. نکرن چیزی بسیار نامعقولی کردی. ببین در اونجا عمران گفته بود عجیب، اینجا گفتن نکرن، بسیار چیزی نامعقولی را انجام دادی، این نمیزیبد به تو. ای که قارش بود، امام قرطبی رحمت الله علیه میگه که بازم شانه راست از این تفلک گفتمان چیر کرد، یک گوشتش دورش کرد، گفت بیجا بیا موسی. برش نشان داد، گفت که این انسان کافر است، نمیدونم استقانش برش نشان داد. بس رفت از پیشش. فانطلقا، قال گفت حضرت خضر علیه السلام الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آیا نگفته بودم با تو هر آن تو نتوانی با من صبر کردن دار. در بالا چی گفته بود؟ الم اقل انك لن تستطيع. در اینجا لکه خطاب نبود، در اینجا چون او نکران گفت این هم کارش آمد برز گفت که الم اقل لك، ما بر تو نگفته بودم انك لن تستطيع معي صبرا، که تو نتوانی با من صبر کردن دار. حضرت موسی علیه السلام باز ایران ماند که چه حکمتی داری هستا، من خب بخاطر امی علم آمده بودم. پس خدا آرام میکنه به اصلاح تحرر میبخشد اهداف خود را. قال گفت حضرت موسی ان سألتك عن شيء بعدها، اگر بپرسم تو را از چیز بعد از این فلا تصاحبنی، پس صحبت مکن با من، دیگه با من صحبت نکن. قد بلغت من لدنی عذرا، هر آن رسیده از جانب من به حد عذر، دیگه به حد عذر رسیده و من به ضعف خودم اقرار میکن، دیگه پیش میرم. فانطلقا، پس راه رفتن. حتی اذا اتیا اهل قریه، تا وقتی که آمدن به اهل یک دیر و قریه که نستطع ما اهلها، طلب طعام کردن از اهل آن قریه، فابوا ان یضیفوهما، پس من آوردن آن اهل قریه، ان یضیفوهما، از این که مهمانی کنن ایشان را، فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض، پس یافتن آنجا یک دیواری که یرید ان ینقض، میخواست که بیفتد، یک دیوار کجی را دیده بود که در شرف افتیدن است. فاقامه، او را به دست خود راست کرد. ایتو راستش کرد، ایتو نه که دیوار چپه کرده باشد، گل کرده باشد، یک دیواری که در شرف افتادن بود اما تش کرد، راست کرد، یک تکان دیگر برش داد، ایتو جای بجای در زمین شش مثل که نو جورش کرده باشید. این حضرت موسی علیه السلام به این ایران ماند که ای چی رقم آدمی است؟ این دیوال باید چطور جور شد؟ این چطور به جای خود نشست؟ تعجب کرد. قوت حضرت خضر را که دید گفت که قال، گفت لو شئت لاتخذت علیه اجرا، گفت حضرت موسی علیه السلام اگر میخواستی هر آنه میگرفتی به تعمیر این دیوار اجرا، پاداش را، پاداش را میگرفت، نان به ما نداد، ولی این کاره که برش میکرد خواهی کمه که نان در مقابل نان این کاره میکرد، چون سیر میشدیم. چون باز اعتراض کرد، نه در سخن داخل کرد، لاتخذت علیه اجرا، باز فراموش کرده بود که دیگه خواه اعتراض نمی کنه، خواه این هم در جمله اعتراض بود. قال، گفت هذا فراق و بینی و بینک، یعنی جدایی در من و در بین توست، دیگه بعد از سیوم دفعه خلاص شدیم. سأنبیک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، هر آن خبر دهم تو را از توضیح آن چی که نتوانستی بر آن شکیبایی کردن را، از آن سه چیز صورت گرفت، در سه چیز تو نتانستی با ما صبر بکنی. میگن که در وقت حجاج ابن یوسف یک هیئتی آمد از شهر انطاکیه در ترکیه است، این جایی آمدن به حجاج ابن یوسف یک چیزی از مال و چیزی از تحفه ها را آورد و حجاج ابن یوسف این خیرت خواستن، گفت سر ما آمدیم به خاطر تو خوب بزرگ و کلان ماستی، لطف بکن یک کار بکن. گفت چی کار بکن؟ گفت در قرآن کریم یک چیزی نوشته است که بیخی ما را آزار میده. در اینجا گفتون که دو یک پیغمبر و حضرت خضر علیه السلام با او عظمتش در قریه ما آمد و ما برش نان ندادیم. امو فعبو ان یضیفو هما، ای عالم ننگین را تا همیشه که خود میبریم. تو لطف بکنی هدایا را قبول بکن. در نقطه بی را بالا بکن و یک نقطه دیگر اضافه بکن. فعبو فعتو تو فعتو ان یضیفو هما، پس آمدن که اینا را میمان بکنن. اما یک نقطه که زیاد شد و یک شد بالا بگذاری، این ما خوش میشنیم، خیلی خوب است. صبح گفت بیاین، صبح چند نفر دیگر مردم خواستن، بازی کل داستان و مردم گفت، از او و شمشیر خود اگر دم سرش که زد سرایش دوست برشند ها، گفت کسی که در قرآن میخواه که یک نقطه را زیاد بکنه، اینه تو جزایش هست، جزایش این طور هستن. شما میفهمید که حجاج بن یوسف از این سردمدارا که خوب آدم بود، در دفعه از قرآن کریم خود کار کرد یا قرائت کرد، میشینه دیگر هیچ پرسان نمیکنه چی باید بکنه. میگه که اما سفینه تو، هرچی کشتی بود ای حضرت موسی، فکانت لمساکین، از آن مساکین بود، کشتی از آن مساکین بود، یعملون فی البحر، کار میکردن در زمین، در زمین کار خودم میگه روزگار خودم میشالاند. فعرد تو، پس من خواستم ان اعیبها، که معیوب کنم آن را، خراب بکنم کشتی را. چرا؟ و کان وراءهم ملکون، بود پیش روی ایشان، اگر همی حرکت صورت میگرفت، کان وراءهم پیش رویشان بود ملکون، یک پادشاه ظالم و مقتدری، یأخذ و میگرفت کل سفینتین، همه کشتیش را غصبا به زور، کل کشتیش را به زور میگرفت و او را به بیگار میداد. این بیگار که یک هفته دو هفته کشتیش جا کار میکرد، این بیچاره ها در خانش چیزی نداشتند. چون مردم غریب و خوب بودن، به اساس از اون ما این را خراب کردم که این یک تخته کندن، این در ظرف دو ساعت سه ساعت خلاص میشد. اونجا که اونها دو ساعت سه ساعت کمین گرفته بودن به خاطر بیگار، او هم خلاص میشد. بعد از اون که این حرکت میکرد، پیش رویش کدام کمینی نبود که کشتیش را میگرفت. از این خاطر ای کار کردم. یک نکته شد که علم لدونی از طرف الله جل جلاله داده میشد. چرا؟ رحمتن و شفقتن برای بندگان غریبش. از این خاطر خداوند مطالبه کسی میدهد. و اما الغلام و اما آن نوجوانی که فکان ابواه مؤمنین فکان ابواه پس بودن پدر و مادر از این طفل مؤمنین مسلمان فخشینا پس ترسیدیم ان یرهقهما از آن که غالب آید بر ایشان محبت از این طفل طغیانا و کفرا در سرکشی و کفرشان. ایتو می شود که این طفل کلان می شود یک انسان کافر و بیدینی که به اساس محبت پدری و مادری مادرش تایید کفرش می کرد و به اساس این تاییدش این مادر و پدرم از دنیا متکافر می رفتن. مثل چی واره؟ فرزند کمانست و بیدین است، پدر چی میکن؟ نه بچه مسلمان است، او برده که ناقی نکو، اگه کارا نکو، نشان خدا باید که تو محاسبه سخت میکنن. بیش الله خویی ببینید حضرت موسی ابراهیم خلیل را منع میکنه که در رابطه با پدر که مشرک است میگه استغفار نکو. پیغمبر علیه السلام را منع میکنه که ابو طالب را دیگه استغفار بکنی، از این منعش میکنه. ولی یه چیز ناروا را میبینی باز میگه که نه تو نیست، تو را این کارا نکو. این گفتم به خاطر از این نیست که ما میگم هر کسی که دیروز کمانس بود ولی امروز کلمه اسلام را میگوید و به اعمال ننگین خود پشیمان است، خداوند متعال غفور است، برادر ماست و چی بس از اوقات که بعد از ایمان از ما که جای بلندتری داشته باشد. این خانه شخصی ما نیست، ولی کسی که بوده ایتو نگو که نبود، این گناه هسته، این ناروا هسته. کل افغانستان در بدر کردن، بازم بگویم ولی اصلا چیزش نگویم، نه با صراحت میگم که کمونستا بیدین بودن، ملحد بودن، اینا مسلمان نبودن. و کسی رو که الله رحم کرد توبه کرد، کسی رو که الله رحم کرد مسلمان شد، کسی رو که الله رحم کرد به دین آمد، کسی رو که الله آلی هم بدبخت کردن پس بدبخت است دیگه، مسلمان نیست. فعردنا پس خواستیم ان یبدلهما که عوض دهد ایشان را ربهما پروردگارشان خیرن بهتر منه از این طفل کرده، زکاتن از روی پاکیزگی و اقرب رحما و نزدیکتر از روی شفقت. از روی شفقت الله دیگه برش بدهد. بهش الله سختی نیست. این طفل اگر کلان میشد مایه بدبختی برای والدینش بود، برای امت اسلامی بود. خداوند متعال این طفل. و اما الجدار و اما آن دیوار فکان لغلامین یتیمین پس بود آن دو نوجوان یتیم را فی المدینه در شهر و کان تحته کنز لهما و کان تحته و بود زیر از دیوالش کنز لهما گنجی از ایشان، خزانه از ایشان و کان ابوهما صالحا و بود پدرشان نیکوکار. پدرشان نیکوکار بود، پدرش نیکوکار بود. الله به او الهام کرده بود که ای پول یتیما را به هر کسی که بسپاری ای پول ضایع می شود. الهام کرده بود که تو خواهی دنیا رحلت میکنی، خواهی پول در کجا بگذارم؟ الله برس الهام میکنه در فلانه جای بگذارش. ای هم الهام منم اوجا گذاشتش. خب هیچ کسیم خبر نبود. حضرت خضر علیه السلام را الله امر میکنه که دیوال راست بگو که نفتد، زیرا اگر بیفتد تعویز که کسی دیگری دیوال به خاطر ازی که خراب نشود دید با ایرا جور میکند، هرگاه که بیخیشه تعدا بکند این ذخیره را میکشد. بناهن و کان ابوهما صالحن و بود پدر ایشان نیکوکار. فاراد ربک پس خواست پروردگار تو ان یبلغ اشدهما از این که برسن این دو نوجوان به قوت خود و استخرج کنزهما و بیرون آورد گنج خود را. اینا که کلان میشد دیوال با مفته، بار دیگری که بفت کی جورش میکنه؟ همین دو نوجوان جورش میکنه، خزانه خود را خودشان میگیرد. رحمتم می ربک از روی مهربانی پروردگار تو و ما فعلت عن امری نکردم آن را از رأی خود و ما فعلت عن امری ایر از استعداد خود نکردم. ببینید اینجا کل جواب داده میشود که ولی هر کس کسی را بکشه باز میگه با میل ملدون داده شده؟ نه ایتو نیست. و ما فعلت عن امری کلش چی بود؟ کلش وحی الهی بود که الله برش کرده بود. ذلک تأویل ما لم تستع علیه صبرا این است سر آنچی که نتوانستی بر آن صبر کردن را، سر آنی چیزی که تو به او صبر کردن نتوانستی. این آیت ها بر ما چی داد؟ این بر ما ای را که خداوند متعال اولی که کسی را که الله عزت و بدهد و کرامت بدهد، این کرامتش به خاطر عزیز که ظاهر می شود تا که یک مؤمن را به ای آشنایی بدهد که خداوند متعال توسط عزالدین این قیزت میدهد، این تو عزت میدهد. امام قرطبی رحمت الله علیه و جمعی از مفسرین کرام نوشته میکند هر کسی که از ولایت و کرامت مؤمنین منکر شود کافر است. و ای آیت به ما تثبیت میکنه که کرامت قبل در حالت حیات و بعد از حیات هم ثابت است. زیرا در ایجا برای او پدر و مادری که وفات کرده این عزتشان است که الله با فرزندانشان میکنه. پس کرامت بعد از موت هم در ایجا ثابت شده و در ایجا دیده میشود. ولی معنی اصلی کرامت چیست؟ ای که خداوند متعال به اساس اطاعت و فرمانبرداری از دین خداوند متعال با انسان ای قیزت میدهد. ای تو عزتی که خودش را خود بگذار که حتی به اولاد و اولادش هم الله جل جلاله میدهد. و یکی از علما میگه که مراد و کان ابوهما صالحان، پدر و مادرشان که نیک مردم، این در پشت افتمش بود. نمونه های عزیز شما در افغانستان هم دیده میتونید. و کسایی که الله جل جلاله شهادت از اونها را قبول کرده و مردمای صالح بودند، خداوند متعال اولادشان را مردمای صالح گردانیده، خداوند متعال بر اونها استعداد خوبی داده، فکر خوبی داده، و این کلش برکت همون پدران گلگون کفنشان، اونانی که به خاطر دین خدا رفتن. این مردم را الله با اولادش خوبی میکند، با نبیری و خانوادش الله خوبی میکند، و این موضوعی است که دین تسجیلش میکند. علما میگن که خود کرامت به سه بخش تقسیم میشود. یکی ولایت الله میدهد برای یک انسان که نه خودش خبر دارد نه مسلمان ها را مشناسد، و این میگه خیلی خوب، از زیر انسان نمیفهم دیگه طاعت بیشتر میکنه. یک نوع ولایت است که خودش بلد باشه که مقام و منزلتم در کجا هست و چی را آشنایی داره با چیزهای بسیار عجیبی ولی مردم خبر ندارد. یک کرامت است که ایره انسان را خداوند متعال من حیث معلم و تربیت کننده برای جامعه معرفی میکند، هم خودش بلد میباشد هم مسلمان ها به عظمت عزیز و به وقار و حیثیت زو علم دارد. این سختر است میگه، ولی طبیعی است که از نظر معال اندیشی و از انده اختیار این انسان بسیار خدمت به دین خدا میکند. بنان ولایت ها و کرامت هایی که از اولیاء الله صادر میشود در حقیقت به ما تو الهام است که اونها به اساس قائم بودنشان به دین الله خداوند متعال اق عزت برش داد. اگر ما تو به دین خدا قائم شویم الله به ما عزت میدهد. پس دین دین عزت است. هر قدر که کسی بایی بوده باشد به امو اندازه عزتمند میباشد. و این معنی ازی رو نمیدهد که باز اولیاء الله را با خدا شریک بکنه. این معنی ازی رو باز نمیدهد. خدا نخواست اونها را باز متصرف در امور نمیگردانیم. اونها را باز تسلط و اختیار نمیتیم که هر چی که بخواهد دست و راست و چپ انداخته برای دوزخ و جنت اونها رایی بکنن. ببینید که بشناسیم که مراد از ولایت ولی رهنمایی از اونها است که مردم را رهنمایی به کار خوب میکند، مردم را به طرف تعلیم میدهد به توحید الله جل جلاله و به عمل به شریعت الله جل جلاله. این خود دوم نوع هجرت شد که هجرت به خاطر چی بود؟ گرفتن علم. سوم هجرت به خاطر چی؟ به خاطر گسترش مفاهیم شریعت الهی. هجرت بگو از خانه برای به خاطر چی مبری؟ این دین را به دیگرها برسان. دین را به دیگرها برسان. اول گروه هجرت کرده بود، عمل هم کرده بود، حفظ دین. دوم هجرت به خاطر چی؟ به خاطر گرفتن دین، تعلیم دین. سوم به خاطر گسترش حاکمیت دین.